kaum damu sadaya. Mugi ulah bosan-bosan ngadongkeun laguan Sunda asli kliningan. Ieu mah sanes jaipongan ngagugah alam katumbang bangsa urang keur ngarora tiwari digali deui nyanakeun ka kaum damu sadaya. Paling bing raos dirujak.